Fijnproevers en lekkerbekkies opgelet. De Gebroeders Klooster vieren feest en nodigen u daarbij uit op zaterdag 24 augustus. Wat dacht u van één schoongemaakte haring voor maar één piekie? Oh, dat is toch voor niks? Maar om de smaak echt te pakken te krijgen, neem je gewoon 7 mee. Ja, en die kosten maar 5 gulden. Dat is nog geen 3 kwartjes per haring. Of een heel pond IJsselmeerpaling voor maar 7,5 gulden. En echt hoor, het neusje van de zalm. Het 75-jarig bestaan van de Gebroeders Klooster zorgt ervoor dat u dit keer niet achter het net vist. De Gebroeders Klooster vindt u op de 3 Groene Eikels. En dat is achter het Marktplein in Enkhuizen. Gebroeders Klooster, 75 jaar jong en daarom voor u iets lekkers op de tong.